Μέσα στις λίμνες των ματιών μου σαν τον Ιωαννίνο δυο φάντασμα η κύρα Φροσύνη να πνίγεται κι εγώ να ζω. Φάντασμα η κύρα Φροσύνη να πνίγεται. Να περνάς, να κοιτάς και να βλέπεις χίλιοι φταίχτες. Στις θάλασσες των ματιών μου σαν του Ευξήνου πόντου δυο πέσε να δρώσει στις μωρό μου και μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Πες ένα δρόσι στις μωρό μου και μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Μάτια μου, περνάς, να κοιτάς και να βλέπεις χίνι φταίχτες. Μάτια μου, μάτια μου, λιμνοθάλασσες καθρέφτες να περνάς, να κοιτάς και να βλέπεις χίλι φταίχτες. Μάτια μου, καημένες να βουτάνε οι καρδιές και να βγαίνουν.